Bismillahi rahmani rahim. Kono yohedititɓe o radio men al muntada salafi salafi. Hiden fuɗɗo dars tataɓo e kitabu siyam ittaɗum e nder ndeɗo deftere imdatul ahkam li sheikh Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musiɓɓe men maketeɓe Abu Fatima Kalo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. المنتدى السلفي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه واقتفى اثره الى يوم الدين وبعد. Ikhwatal a'izza, mutabi'u darsana insha'allahu ta'ala al-muntada as-salafi fi hadha al-kitab wa huwa 'umdatu al-ahkami min kalami khayr al-anam lil-imam al-hafiz 'Abd al-Ghani المقدسي عليه رحمة الله. راديو من المنتدى السلفي في كتاب الصيام قال المؤلف رحمه الله عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. Bawain ardin de ko hanu de ardin de ko hede jokkito darsu mede ngonge de do deftere woni amdatul ahkami min kalami khair al anam lil allamati al hafiz Abd al Ghani al Maqdisi ka kitab al siyam bimaki an Anas ibn Malik رضي الله عنه اتهم أنس بن مالك عن زيد بن ثابت وعندما اتهم زيد بن ثابت رضي الله عنه يعني كم بأنس بإتي زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بماك كم بزيد بن ثابت تسحرنا من سبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد انلال الله ام ثم قام يسود بامي الى الصلاه بفوتك جلده. قال انس انس بماك قلت مبئني لزيد زيد بن ثابت كم كان بين الاذان والسحور jelu yani ko embere jelu e sa'a e waqtu woni ko wonno hakkunde noddinaanu ndun kanyum ma e nyamugol modon suguli modon. Qala be maki kambe Zayd ibn Thabit qadra 50 aya ko yewu embere ka goɗɗo jangata ayeji capanɗe joyi. Oɗo hadis to hadis mo tawata kadi ko tabintinanowo en sunninegol e yiɗegol e yamiregol ko wiyete kon assuhur woni sugulagol. Ko waɗi kamɓe Zayd ibn Thabit ɓe maaki tasaharna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, min suguli wondude e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wona jantorɓe noon naane oɗo attasahur ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا وفعلا سغلا غونغول تابيتي امردين لانو عليه الصلاه والسلام كغونغول اكغوله بمعنى ميامري يودي بيرديني كام بتيغي بيوادي ادو حديثا جديدي نو سيدانو انو ادو حديث woni hadis Anas ibn Malik on kambe maaki noon tasaharu fa inna fi ssahuri baraka, oɗo ko qawlan. Oɗo hadis ɗimmo Anas ibn Malik an Zayd ibn Thabit tasaharna maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, oɗo ko fi'lan. Idan koko tawata ɓe yamiri ɓe rerɓini kadhalika ɓe golli kamɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E yeeso ɗum hadis on himo tendina en kadi wonde sugulagol ngol sunna on e muɗum koyo neɗɗanke on o nennu suguli on, ɗum woni ta'khir as-suhur, nenna suguli on o naɓa mo ila waqti as-sahar ay qubayla al-fajr, o naɓa sugulagol ngol haa ka takko feerugol fajiri saanga nde tawata waqtu sahar on naati. Wan noon ɓe maaki bamin suguludi e nelaɗo alayhi salatu wassalam, thumma yeeso ɗum qama ɓe immi ila salati, ɓe fewti e julde nden, bimana ɓe immi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe seeni juulugol ka julerɓe. Ka hollugol wonde hakkunde sugulagol maɓɓe ngol kañumma e feerugol fajiri on wonano waktu mo tawata ko waktu woɗɗuɗo, wonano waktu mo tawata ko waktu yaajuɗo. Anas ibn Malik ɓe maaki qultu li zaydin, mi wi'ani zayd ay mi landiti zayd, mi wi'i kam kana bayna al adhani wassahur, ko yeru embere waktu jelu woni ko wonno hakkunde noddinano ɗum. Ulamao ɓe maaki al muradu bil adhani huna ko al adhanu athani, ko faandaɗo ko noddinaɗo immuru ndu, ɗum woni noddinaɗo hollaynu ɗum wonde fajiru sani on o jellitike, woni alfajiru sadiq. Ko jelwonno hakkunde noddinaɗo immuru ndu hollaynu ndu wonde fajiri on o naati kañumma e sugulagol moɗon ngol. Ɓe maaki ko kadru 50 aya, ko yeru eɓɓere ko goɗɗo jangata ayeje capanɗe joyi. Ɗo noon siinama ko yeru eɓɓere ko goɗɗo jangata ayeje capanɗe joyi tawa ko qira'atan mutawassita laysat sari'a wa laysat kadhalika tawila, ko jangande nde tawata ko jangande hakkilinde tumbinde ka hakkunde, wana jangande nde tawata ko yawunde sut, wala yimɓe gono yawiri noon ɗengal. Kadhalika wana jangande nde tawata ko koɗetende kadi juutine haa, ko jangande nde tawata ko jangande hawrunde. Ɓe ganndi si neɗɗo jangi jangande hawrunde tawa himo timminde ñaawooje ɗen, himo timminde ahkamu tajwidu on, jangande makko nden o jangi aayeeje capanɗe joyi, ko pellete hiɗe ganndi ɗum ɗo wana ko juutino haa kam, naa ko juuti noon ha ɗum holla e wonde sugulagol maɓɓe ngol e noddinaandu ndu no ɓattondiri moƴƴa. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki e hadis maɓɓe goo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe maaki inna bilalan yu'adhinu billayli fakulu washrabu hatta yu'adhina ibnu ummi maktumin, andi no jiya e sunna ka noddinaandu subaha yo taw salli jo noddinowo noddinaandu aranuru ndun wana kanko noddinta noddinaandu dimburu ndun ko sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki wonde bilali ko jemma noddinta bimana si on nani noddinaandu bilali ndun onon faalaaɓe horude ɓen wata ɗum accintingol wata ɗum accintin on ñaamugol o waɗi inna bilalan yu'adzinu billayli bilali ko jemma woni ko noddinta aray fajiri on o feerali ta mo manki ta ɓe maaki fakulu ñaame washarabu yaro hatta yu'adzina ibnu ummi maktum ha abdullahi ibnu ummi maktum ɓe noddina bimana tuma nanɗon ɓen ɗon noddini wo accite ñaamugol e yarugol annde fajiri feeri daare nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri sugulagol ngol hasalli noddina ko hollugol wonde neɗɗanke on ko yo nennu suguli makko ay allahu azza wa jal ko wi ko wakulu washrab hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajiri thumma atimmu alsiyama ila alleyli allahu azza wa jalla o wi ñaame yaro e nder jemma on hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi ha feeñana on gaarawol ngol tawata ko danewol ngol woni jalbeendi fajiri ndin min alkhayt alaswadi immorde e gaarawol ɓalewol ngol woni niwre jemma nde ay ha fajiri on o feera o yalta allahu min alfajiri ko hollugol won nde sunna on ko yo neɗɗo on o nennu suguli makko on wona woniri noon sunna on ka untagol makko ko yo yaccin untagol ɗon noon naange ngel nge mutiri ko yo yacci par ce que aya on ko ɗum holli allahu wakulu washarabu hatta yatabayyana lakum alkhaytu alaswadu min alkhaytu alaswadi hatta yatabayyana lakum alkhaytu alabyadu min alkhaytu alaswadi min alfajr hada yadullu ala ta'khiri as-suhur wa bi thumma atimmu as-siyama ila al-layli antum atimminun qorka kan haje yono ila al-layl ulama at-tafsir bi maki ila ghurub ash-shams hana ngenge muta yono yadullu madha ala ta'jili al-ifṭār yaccingol taƴugol taon tigi innu fodde koode ɗiɗi yaltaali koode tati yaltaali mi ala taƴugol o hanaange ngel ngel ma fodde salli noddinaali mi ala taƴugol wona salli ka fajiri wona salli ka futuru wona salli ka fajiri ko feerugol fajiri on ka futuru ko mutugol naange nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki hadis maɓɓe ɓe maaki ida aqbala alleylu min ha huna wa adbara alnaharu min ha huna wa garabat alshamsu faqad aftara as-sa'im ɓe maaki si tawi hawri jemma on o fewti to o iwri to himo arde ñalorma o hucciri to hino yaade naange ngel nge muti faqad aftara as-sa'imu haray neɗɗo mo tawata ko neɗɗo huworɗo mo taƴi karmo koɓe goo maaki faqad aftara sa'im nelaaɗo on ko habar ɓe waɗi yani ɓe humpito haray kala horuɗo shar'an ka sharia allahu o taƴi hayso feƴƴintiniɗon o kontaka horuɗo ko sharia si naange muti faqad aftara kanko noon o ñaami goɗɗum o ñaama goɗɗum shar'an faqad aftara goɓe goo maaki wonne ko habar mo tawata yuraadu bihi al amre ɓe yamir faqad aftara sa'im ay fal yuftir as-sa'im hurdon si nange muti tuyo tadi wala si maki la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahwa aw as-sahwa be maki yimbe ben sertata e moƴere mofti ande be serata e moƴere fodde dido piji dido be jogi si tawi hawri be sugulato be nenna suguli on si tawi hawri be huntoto be yaccina untari ma dum do sunna laynugol ye yaasi onno jalbi fe on ɗo e haray tigi tigi on futuro heewaade si tawi naange ngel nge muti hara nge muti fiw tawa tabiti nge muti neɗɗo on koyo tabi par ce que sa inni ko salli no gasa salli jo mum o noddina e waktu mo tata salli jo ɓee to on naa ɗum noddina walla waɗi salli ɓe heewɓe ɗo ɓe tata ɓe annda fajiru ɓe sennitira hakkunde alfajiru sadiq wal fajirul kadib bal ɓe annda hay ko inete fajiri la sadiqan wala kadiba ɓe tennidira koɓe salliɓe noon kamɓe ɓe arde ɓe ndaara calendrier o e programme waɗa ɗon aray subaka on fewn ɗo ko noddinte ko masalan 6h05 ɓe arde ɓe ɗo ɓe ndaara montre maɓɓe o si ɓe ala montre ɓe ndaara montre juulirde nde 6h05 ɓe hocca micro fajiri feeri fajiri feera kamɓe ɓe anndaa taaj maɓɓe ala fannoon ɓe annda ɓe annda fajiri ɓe sendindira bayna alfajiri sadiqi walfajiri lkadik ɗo o muskila ɓe maki an aishata wa ummi salamata radiallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم كم مؤلف أون بيودي انتقال أورو مسألة يوم نردو إكويتكم التسحر بأريء مسألة بوكدي دوني مسألة متوتكو يوم نردو e al istiqas fi al fajr walla ba'da tulu' al fajr ma al janaba ay finugol neddanke on e sa'i fajr on ma baawo ferugol fajr on tawahimo wondi e janaba e ono mas'ala wana imam ibnu daqiq al a'id rahimahullahu rahmatan wasi'a ɓe maaki ka sharhu maɓɓe kañum nde ɗo deftere woni ihkamul ahkami sharhu umdatil ahkam ɓe maaki ko masala mo tawata o yanno lurral bayna sahaba hakkunde sahaba ɓen ene neɗɗo si tawi hawri o yidi e sonnajo makko jemma akramakumullahu wa aazzakum walla kanko neɗɗanke on o ɗanike o hoyɗitike yani ala kulli hal weeti fajiri on feeri tawi kanko neɗɗon himo wondi e janaba yarli haray ngal ɗon ñallal ko ñallal ngal tawata ko kontantegal mo korka makko kanno selli walla korka makko ngal ɗon ñallal sella donc woni lurral hakkunde sahabaɓe ɓen woɓɓe e maɓɓe yaari wonde e faamu maɓɓe on kamɓe haray korka makko kanka kabone woɓɓe goo yaari wonde korka kanka selle on saati ɓe wi'i joni yoɓe lamdo sonnaɓe nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o waɗi noon e andi fiyakuji ɗi tawata ko ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe watta ɗin ta nder suudu maɓɓe karan koɓɓe ɓe maaki ko ɓuri humpitade ɗin ɗon sunnaji ko sonnaɓe maɓɓe ɓe amma ɗi tawata ko ɗi ɓe watta ɗin ka yaasi ko ɓuri humpitade ɗin ɗon ko sahabaɓe maɓɓe ɓeɓe jimmiɗata ɓen ka yaasi joni noon ɓeɗo maɓe landama kamɓe sonnaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wondema nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe laatinoke kamɓe no hewti totonoɓe fajiri on mbimana fajiri no feerayno wa huwa hara kamɓe junubun ko ɓe wonduɓe e janaba min ahlihi immorde e sonnajo maɓɓe mana ɗum ɗo ko kinayatun anil jima ni ko jammore wondema janaba on wana moɓe hoyɗiti ko janaba mo tawata ko rendigu tigi woni ko o ardi akramakumullah kono summa ɗum yeeso ɗum ɗon yagtasilu ɓe looto longal janaba ngal waya suumu ɓe hoora korka maɓɓe ñallal ngal ɗo holli wonde neɗɗanke on si tawi hawri kanko neɗɗo on rendi ɗumu ko o waɗi ko qabla al fajiri haray kanko neɗɗanke on hay si tawi o lootaki qabla al fajiri fajiri on tawimo tawi o lootaki ɗum ɗo battinta e korka makko kan ko waɗɗimo koyo looto kanko neɗɗanke on o continue korka makko amma noon si tawi hawri ko neɗɗanke mo tawata onɗon ko neɗɗo waɗɗo ihtilam mimana hoyɗiti oɗo kanko foti ko nder jemma on o hoyɗiti walla koye nder ñalolma on o hoyɗiti yani ado fajiri feerude woni ko o hoyɗiti mani yalti e makko ma ko ɓaawo fajiri feerude o hoyɗiti mani yalti e makko hoyɗitagol makko ngol mani yalta e makko ɗum battinta e korka makko kon kam on ɗon karmo ko ben mi andalu ral hakkunde mabbe wonde korka makko kan hino selli ko waddi mo ko yono o kontinni an korka makko no foti ko jemma o hoyditi o woni non ha fajiri feri so loti maadu ko baawo fajiri wuren ko nyalorma o daani ma o danti baawo fajiri o hoyditi kanko ko waddi mo ko yoloto o kontinni an korka makko kan dum battinta korka makko amma on mo tawata ko rendi bugu kanko ko jemma on o neenana ado fajiri on feru ko wannon Allah tabaaraka wa ta'ala wa wi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allah lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فتبارك وتعالى كارن الله الحري ندنك اون نو كيردو نو ولا البراد معاذ بن ماكر نو حري غو سي تاوي هاوي او خوري فترو او هيوتي او تادي او جيم ما دون don on kadi himo newnana nyaamugol himo newnana yidugol e sonnaajo makko on don ha fajiri feera kono ko shart hara o daanaaki si tawi o daaniki ko buri e fandude e daanagol don kala hay si tawi hawli ko hakkunde futuro e geje o daani hara gila ka o fini don harmani mo nyaamugol harmani mo yarugol harmani mo yidugol e sonnaade makko o gila don korka makko kanko don har ko dum do wonno al hali yo non dum do yaari non ha bittini sahabaabe be bittini be ha hebi hobbe go e mabbe be tawata wala sahabaajo goto e mabbe yande go horiri non ha hewti jemma do ha to ji o taji ha gasil ha to ji no e nyaamugol baa ha to ji no e nyaamugol sonnaajo makko o yalti dabbanoy gol makko o nyaama sonnaajo do yo artu tawi kanko sahabaajo on morre nden fooli mo daani o ya ari bindini mo nyaamete hebi kew susta nyaamu eski waktu korka makko kan naati gila do ko hooriri mo kono wonani mo sonja molanaado o fadda sabu heege ngen mo be wi ko sabu dun Allahu tabaaraka wa ta'ala o ittiri lendo nyaawore on tuma o watti newende nden buri dum do newade ko Allah tabaaraka idan e neddo on e der jemma on don himo dagina na wana Allah subhanahu wa ta'ala wiiri non wonde gila don on do dagani be no dagani julbe ben yidugol e sonnaabe mabbe ben akramakumullah e der jemma on gila kana ngi muti don ha fajiri on o ha fajiri on o fera yono si neddo on feddi don o memmini no bonnay ko kama kanko o waha wa o walido wadi ihtilam walido on o hoydi na be ko to fijiri sanga ne tawata don ko gila ka fajiri feri don ila ghurubi shams are kor ka makko kam boni waddo to mo kadi kartare waye ngara iyo ide bi mo ni so insha Allah lima kan abi hurayra radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه إما كي إتام يا أبو هريرة رضي الله عنه إمر دئن لانهم صلى الله عليه وآله وسلم بما كي من نسي كلأ يجتل o yejjiti wa huwa sa'imun o yejjiti tawi ko o horudo kanko o yejjiti himo hori fa akala o nyami goddo aw shariba ma o yari goddo fali yutimma yo odimmin sawmahu korka makko kanko arai fa innama at'amahu Allah yo andu ko nyammini mo ko Allahu o wa saqahu o yarne mo ani dundo ko nyaawore neddo mo tawata ko neddanke horudo yonon o yejjiti himo hori kanko neddanke on o nyaama nyaamete walla o yara njaram si tawi hawri dum do wadi ko hondum woni ko waddi mo kanko o do neddanke karmo ko be ben no mari lural e mudu wana imamu malikin imamu daril hijra rahimahullah kambe be yari wonde neddo si hori o yejjiti kanko neɗɗanke o nyaami, walla o yari ɓe maaki haray kanko neɗɗo on ko yo timmin korka makko kanko no o yoɓoyay ngal nyallal, o yoɓoyay ngal nyallal. Karmo koɓe go maaki wonde no ngasa Imam Mahdi rahimahullah hara oɗo hadise hewtaali ɓe, hara oɗo hadise hewtaali ɓe, walla hara hadise on hewtiiɓe kono ta'awwalahu, kamɓe ɓe faamiri mo firogo ngo tawata wona firogo jumhur faamimo. Wanno jumhurul ulama luttuɓe ɓe mana ko wonaɓe kamɓe Imam Malikin ɓe yaari wonde hadise on ko zahir makko mo ɗettirte. Sabaneede ma noon tawde no annda wona fiyaake korka kantu, ko kala manin ko yowodiri e fiyakuuji diina kam moftenelaaɗo alayhi salatu wassalam, si tawi hawri ɓe yejjiti maaɗum ɓe wufalji maaɗum ɓe forsaama ɓe doolaama haa hewti e haddu ka islamu wi'i ɗon ko dooleede, ɗon hiɓe yaafana. Ɗum noon foti ko korka foti wona korka. O waɗi aya qur'ana on Allahu tabaraka wa ta'ala ko o janti ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam e gonɗinɓe ɓen ɓe wii kon, ko ɓe wii ko rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na, joomi amen wata nangitir men si tawi hawri min yejjiti min waɗi goɗɗum maaɗum min falji min waɗi goɗɗum, tawa wana e yiɗi amen min warri, wana e tewaare amen min warri, wata nangitir men. Hadis al-Qudusi ɓe maaki kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam wonde Allahu tabaraka wa ta'ala o wii na'am, e riwaya goo o wii qad fa'altu, mi waɗani on. Idan si on yejjiti ma si on falji miɗo yaafani on. Bal kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maakani en e hadis Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma ɓe maaki inna allaha tajawaza li an ummati alkhata'a wannisiyan wa mastukrihu alayhi, ɓe maaki Allah azza wa jalla yaafanikelan min mofte an ɗen ko wiyete kon alkhata faljugol, imana neɗɗo on o sikka wonde ɗum ɗo no moƴƴi o waɗa tawa o tewaaki, kanko neɗɗanke on feeñanoyamo wonde ɗum ɗon ko bone, Allah subhanahu wa ta'ala nangitirtamo. Si tawi o waɗi feere makko nden fof fii o waawa anndude si tawi ɗum ɗon koko moƴƴi, kanko yeru ganndal ko o humpiti kon o humpitike ɗum ɗon ko moƴƴere, o waɗi tawi jaka wana moƴƴere aray imo yaafana ɗum alkhata. Wannisiyan kañuma yejjitugo, si tawi hawri kadi o yejjiti kanko neɗɗanke on huunde ko harmunde, o waɗinde haa o gayni, si o annditi ko harmunde haray himo yaafana nden ɗon huunde. Koɗum waɗi julde nden si tawi kanko neɗɗo o yejjiti waktu naati, ma o ɗaanike kanko neɗɗanke on tawa na accudu haa waktu on fewndi si o ɗaani, balko o ɗaaninoɗo e nder ɗaanande makko nden yahoy noon haa waktu on naaturi e nder ɗum ɗon, waktu on feƴƴi si o fini, kanko ko honɗum wonani mo o yo immo o salli go o juula, kanko waktu makko no heddi yirgol. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man naama an salatin aw nasiyaha falyusalliha ida dakaraha, ɓe maaki kala ɗaaniiɗo e julde ɗaaniiɗo o juulaani julde, kono wiirɗen noon hara na accugo haa waktu on fewndi on saati o yehi kanko neɗɗanke on o beli o ɗaani, bal ko o neɗɗo mo tawata ko o ɗaaniiɗo ko attiiɗum. Tawa kadi wona karmo koɓɓen maakirino wona fewndo o zaman meɗen ɗo, enen neɗɗo no mari wasaa'iluuji buy fii wata ɗoyngol makko ngol tangol luggu haa waɗu laaworam, goo si tawi ko marɗo téléphone mo waawi waɗde ko wiyetee ko réveil, si o alaa téléphone no woodi réveil ji ɗi tata ko yeeyetee. Kadalika no woodi yimɓe wonɓe sera makko o waawi huɓɓitude ɓen noon fof, si tawii noddinaamake juulirde tawi mi finaali haray ɗo waawi lan finndinde, ɗiɗo fof mat ɗiɗo asbaabe e wasaa'iluuji. Yo noon si tawii ɗum ɗon fof wooɓi o yejjitii imo fini wogo toon feƴƴi, ma o ɗaanike o finoyi o tawi waktu on feƴƴi, ɓe maaki falyusalli haa ida dakaraha, ko wannoon Allah azza wa jalla ko wii ko wa aqimi salata li dicri, ɓe maaki ko ɗum ɗon woni kaɓɓaa ko yoyimo o juula waktu on saanga ka o annditimo. Idan ɓe maaki wonde ka tigi tigi foti ko korka foti wona korka dewe ɗen fof ko ni, si neɗɗo o yejjiti maaɗum kanko neɗɗanke on o balje haray ka sharia diina islam himo yaafana, ɓe jaaborini e imam maliki ko ɓe yaari. Ko woni wona imam ahmad ibni hambalel kamɓe iɓe yalti e jumhuru en e nokku goo. Woni honɗum woni si tawi hawri kanko neɗɗo o yejjiti himo huuri o yiidi e sonnaajo makko mbaldi ñamal masuma en kiramakkoo iɓe fotti e ɓeeɗo few o yewondir fa a kala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu llahu wa saqa. Jooni noon ida jama'a zawjatahu nisyana fi nahari ramadan, jumhur kamɓe ɓe yaari wonde aljima'u wal aklu washurbu wa jami'u almufattirat ko ala haddin sawa, kamɓe yaari ɗum fof. Imam ahmad kamɓe ɓe yaltini ɗum ɗon ɓe maaki sabu no honɗum ɓe maaki ɗum ɗon jantaka nder ɗo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe anduno ɗum ɗon kadi ko jeyaɗum e bonnayɗi korɓe kono ɓe jantanoki ɗum ɗon ɗo. kono jumhuru jaabori ɓe hadise mo imam alhakim filli ka mustadraki maɓɓe ittaɓe abu hurayra ɗon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man nasiya wa huwa sa'imun fa aftara fala qada'a alayhi wala kafara, ɓe maaki si goɗɗo yejjiti himo huuri o taƴi korka makko kan ɗon no mofti kala koye nete taƴigol kan, ɓe maaki kafara fo waakimo yoɓugol fo waakimo ko yo timmin korka makko kan. ɓe jaabori ɗum ɗon imam ahmad ibni hambal, ɓe maaki idan ɗon no naadori nder ton kala ko innete ko taƴe ɗum korka ne tan idan ko selli kon ko madhabul jumhur. Neɗɗo on si tawi o yejjiti o memi kala ko bonnata korka tawi o yejjiti ko ñaamugol foti ko yarugol foti ko jima ko nandi si fadin ɗon piiji ko kaw anditi ɗon kisan koyo acci tu si tawi mo maɗɗino goɗɗon koyo tuttu ɓiro ko winni ko nayolooji tu woni ko maɗɗi kon koyo tuttu o saƴƴita hunnugo makko kon on suma o jokka o timmina korka makko kanko allah subhanahu wa taala ñamminimo ko kanko woni ko yarnimo kanko neɗɗanke o ko ɗum ɗo woni ko selli kon e kañum masala o fa innama at'amahu llahu wasaka fawakimo yoɓugol korka kan kadalika fawakimo ko wiyete kon ɗum kafara. ko ɗum cheikh usaymin ɓe maaki alayha rahmatullah se ndaari ka mudakkiratu fiqhin maɓɓe ɓe janti chartiji ɗi tawata ko chartiji bonayɗi ɗin ɗi timma fiisi goɗɗo memi piiwu bonnay kum korka kan yo korka makko kan bona, yani naayo wonu tun on tigi memi ko bonnata korka inneten korka makko kan bona. ɓe maaki wonde no mari chartiji ko ɓe ɗin ɗon timma si korka makko kanka bona, sala si o ñaami ñalowma ma o yari ma o waɗi jima ma ɗum o waɗi piiji ɗi tawata ko piiji bonnayɗi korka kan wona looƴitagole ko nandi si fadi ɗon piiji, ɓe maaki no woni chartiji la budde anta tawaffara ko ɓe ɗin ɗon chartiji ɗi timma si korka makko kan bona. ɓe maaki charti arano on ko al ilmu waɓiɓɓegol jahal, ɓe maaki al ilmu noon ko al ilmu bil hukmi wal ilmu bil hal, ko andugol makko ñaawoore nden e andugol makko alhaali o, ko ɓe tawa himo andi wonde nden ɗon huunde nde bonnayi korka makko kan. si tawi hawri o annda ñaawoore nden wonde ɗum ɗon ko bonnayi ɗum korka kanko himo sikkude bonnata korka makko kan, ɓe maaki korka makko kanka bonata al ilmu bil hukmi to himo andi neɗɗo huunde nde onnay korka. jooni noon al ilmu bil jahli e al ilmu bi alhaali, andugol alhaali on woni honɗum misal muɗum wono neɗɗo mo tawata yehi haa yaasi on niɓɓiti kanko e pellital makko pellet ko o jogiti ko wonde naange nge muti matalan wona o juuli alansara o gayni o waalike o ɗaanike o yaha haa o finoya o yalta o ndaara yaasi on o haynaaki naange yaasi on niɓɓiti pitik kanko o faami wonde hehi ɗo on kan futuro heewi naange muti o ñaama o ñaama wona seeɗa tun juule ɗen woño o haynoo naange laysa aaliman bil haal, adi o annda alhaali o oɗo kadi honɗum waɗɗimo koyo continue korka makko kan o yoɓataki ɓe maaki sabu piiji ɗiɗi. huunde aranere nden ko hadis adi ibne hatim atta'i فَوَنَّ دَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَوِينُ فَكُلُوا وَشَرَبُوا وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَهُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ هذه من الفجر وانتباك كان بعدي ابن حاتم من الطاعي كنت بوالي بدا قوي غارة جديدة غارة والبلول وغارة والدنول اسكي بفهم الآية عم بظاهرها بدأت نقول غارة وال بفبي اكوين غالبا تيري مقبن بدأت نقول غارة وال بوالي كليكون ساسي مقبن بين مسؤول عنه. بينما ها بدها رستا بها إنتو قارا جدي بسند جرايد. بينما ميرنوم تاي فجيري فيرينو. كم ببروح بسند جرايد قارا جدي. كفيون رأيوا نها بأندي دوجين هنا قالوا أنقول إنه دنيا أنقول بيا تجني أوم. بيوم بتوهيلون نلاعن عليه الصلاة والسلام الله عز وجل تبيني من الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولله عليه الصلاه والسلام يمرانو بكم بعدي يوبي يوغال بنيان ونو لم يكن عارفا وعالما بالحال اريد ان لا حال كذلك يوم من ام سلمة جنتي وبماكي وان ارنو زمان غو be wonno e der nyalla ngal yeyi ha baalan sara julama yasi won nibbiti modja be sikki awanaange mutibe tay kono ba be taji wonti seeda tun yasi on hentini nange feñiti nilano alayhi salatu wassalam yemiri be jokkude kontinia korka mabbe kan kono be yamirano be fikkuti tagol korka idan ash-shartu al-awwal ku al-ilm fi innam al-ilm ku al-ilm bi al-hukm wal-ilm bil hal bamike woni awwala ثانيا هو الاختيار ويتوقع نقلهم أسوبي ويتوقع نقلهم أسوبي هو ودكم كتجني مفرقة كانوا يتوقع ناو دولار وناو فرصة ونون ستوي او دولار ما دون فرصة الله تبارك وتعالى يافته مثلا يوني قطنا متوتا هو o yeyi joni ha o hawwayi e bandiibe e der nyalom masuma e walla bandi ari tawima be wi'i mo wonne be bandani mo nyaamete hay ko nyaamete harmo masalan beere nyalom masuma e be inna ko yo yaru beere de walla be waray mo gotel e dido madum be lette mo lette de tawata ko musube on wana imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani be makiri non mo jonna yusubu simo fala o wiya e wonde ma o nyaamata o yarata ko be yamirimo ko si be warimo ko huwa shahid man kutila duna dinihi fa huwa shahid Allah azza wa jalla no jondi mo makharajikati si mo fala mo wawi yarde woni tu yataw berde makko ne jokka ara berde makko ne yida ko woni yarde ko sabu ko be wi ko be lette mo lette musude walla be waraymo ko sabu dun do woni yarani si tawi hawri o yari yerudun do o fe'i ta ko mabbe be acciti mo o yeyi kanko ne danke on ko yo continue korka makko kanki ka timmitis o yari bere ko mo hebata bara makka to e mudu kadalika ko yari bere ko bonnata mo korka kan wano wana ikhtiyar makko war wana isbar o forsa de lado maki alayhi salatu wassalam inna allah tajawazali an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukri'u alayhi ko be forsa dengande ammar ibn yas fondo abu jahl lettenobe tanko abu jahl o detteno kafa walla labi o yaha o wada ga der yite o wada labi kinga der yite o wulnaki haki wula o ara o tawa ammar ibn yasir tawhi mo gortibe o takka kin labi don e bandu mabbe non le wonde ko no be waren ko be detu kambe e ferabe quraish be e do lokkeji njande de be yarata den jihad be yaha be lila de ga sahara ha de wula kat nange no so fitar be ara ammar ibn yasir borna ki hay e hunde be detta den don be borna abu jahl o wi wonde ko ammar be yaltu islam be mati be watta jonno o letti be don ha tawi ko hoddum wonda o de joni ko yo be we yennu ne laado alayhi salatu wassalam hada faqat ay si be yalta alayhi salatu jonno ba yi ha dum non tiidi ha kambe ammar be fami wonde sibe wawli zahiratan tawi batinatan be fiba ibe tanjini Allah azza wa jalla nangi tirtabe be wobli Abu Jahl accitibe kono yaltugol mabbe dum tiidi e berne mabbe ne be yalti hebe wulla be hawri Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu be wulliti be maaki be halkike ko wadi non heefera be lettibe ha be wuli e nelado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko be du'a ko Abu Bakr en ettibe hewtumebe ka nelado alayhi salatu wassalam yimbe yalti hewgol hobbe go inna kafara Ammar irtadda Ammar nelado alayhi salatu wassalam be maaki ya Ammar kayfa kana qalbuk honno berde maada ne wawlo Ammar be maaki mutuma innan bil iman hari hinde tabiti e gol inna ko mi wawliri ko fiitumi be tertola kono mi fibaari mi anniyaaki on tuma nelado alayhi salatu wassalam be maaki Ammar hino gomdini gomdi nangal no gila ka dure mabbe haka teddudi mabbe no jillodiri e jiije mabbe da o kama qala sallallahu alayhi wa sallam yasudu be maki fa in aadu fa ut sibi ruttike be wadi masifa ko be waduma ko an kadi rutto wo wala sifa ko wol da ko be taw berle maada nemu tuma innan lil iman idan dum don kadi ko sharti dimmo al ikhtiyar wa bidduhu madha al ikrah lidumudu ko forse hunde tammere nen ko yo taw ko al e yani azzikr anditugo azzikr anditugo ta neddo yejjita non e yidali la diol la di musu yejjitu mo ya kona ta hunde na ya bere nen ko al iradatu wajiddu al khata o fande go harkan ko neddo o fande tigi o wadi o wo ba sitay o wo ko huma ya fara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na inna allaha tajawaza li an ummati al khata' wal nisyan wa mastakrihu alayhi bamike idan ko buri sello de kon ko kawlol jukko dum do kadi o hadis mo hubiti e jami'ul mufattirat den da ningal di tata ko bonne di kor kadi sitawi neddan ke o yejjiti wala kan ko neddan ke on o ko falji ma kanko neddanke on o do lama ido fof ma tay kanko neddanke on ko o majjaado o anda dum don bonna e korka kan korka makko kan ka selle laki wodi piwu goto dum andi dinde neddo on ko yo anduno waddi mo landa go to anda ko yo landa Allahu yas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamu kadhalika nelado alayhi salatu wassalam be maaki هل لا يسأل اذا كانوا لا يعلمون هل لا يسأل اذا كانوا لا يعلمون وهردون هذه بلندو ستوي هوري بلاتيكه باندا او راديو من المنتدى السلفي بما كان ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل قال انا قال خذ هذا فتصدق به قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك بماكي اتما يا ابو هريره رضي الله عنه بماكي بينا نحن تماغو نتاونو من جلوسن كومن جودي بي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله اتياه تون اريبه ولا كسان اريبه رجل غرق فقال او وي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كو انو يوني لابي الله او وي هلكتني هلكيكي مانا مودو مي بوني بونون دا متواتا كو مولانا قال نلان عليه الصلاة والسلام بما كما أهلك كو هندو وني كو هلكما قال او وي وقعت ميني على امرأتي اهوري صنع جرمون في رمضان سومي يعني نيالور ما سومي وانا صائم هيكو بفورو bimaana e rendi gu yani hakule makko kanko e sonnaajo makko on e nyalor ma sumay akramakum allah wa fi riwayatin e riwaya go umaki asabtu ahli mi e rendi di e sonnaajo an on fi ramadan azzakum allah fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nilanu allahu bimaki hal tajibu tawsi ahebay raqabatan dane jiyado to atiqo ha derindinta do nana ma kafara qala o wi la ni ala jiyado mun rindina qala bima ki fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain tawsi dawawi de horata lebbi didi jokkondirbi tawa dum tilfali cellal ma dangal tawa dum wonali sabu ma da maida qala la o wi o mi wawata dum mi ala onta قال نلان عليه الصلاة والسلام بماك فهل تجد توسد هبا إطعام 60 مسكينا قواوة نمي نرد مسكينا بشبان بجيغو قال لا اوي او قومي مسكينا ميالان قال بماك كم بأبو هريرة رضي الله عنه فمكث النبي صلى الله عليه وسلم نلان عليه الصلاة والسلام بني بدو فبينما نحن على ذلك لتونا من المدين عن الهالدون أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر بلانا عليه الصلاة والسلام بأدنا كسام بسقار نتوتن إمير تمر إماك والعرق المقتل بمعنى كو يرغماني كو بإتر كو إتر إتر دي نتوتا حيث تأينا بسقار جنة ونورك إتر دي وصو كرني وانا عربي ساتو ما عربي وقلوبة مؤمنين الله أعلم قال نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي أين السائل كهنطو لندي دو أول قال كمكو غوركو ووي أنا كمي هنو لا قال نلادو عليه الصلاة والسلام بماكي خذ هذا بيتو ديدو تمروج فتصدق به انسا دي سكو دا ديدو هندو وننا ما كفارة كتاوتا ko yanda kon e sonnaaji maado on e nyalor masumay fa qala ar-rajulu on saati gorko o wi ala afqara minni ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ene ko mi detti de do tamaroje mi bahara ko miskino woni ko mi jonnata ko basu woni ko mi jonnata ko mi daru mo tawata on don no buri mi wasidude mi jonna on don وفي فوالله بوديري الله ما بين لابتيها اي على حق على حق السراج مدينه دي يريد الحرتين اي كو افاندي كو ديدو نوكيل دي كفوناغي اي كهرناغي انما الحره بمعنى كو الارض يعني التي عليها احجار السوق كل ليد اللي توتا نهور مايري كاجي دي توتا كو كاجي baleje jonu madina sengo kafunange no marikon no kure leydi tawakaaje baleje na ton kahirnaange kadali eni o fala hu bintinde der madina fu o wi ni wondiri allah ala haqude keri didi woni fuda kunnaange e hirnaange nde don sare madina ahlu bayti yimbe suudube tawata afqaru min ahli bayti hebe buri wasidude yimbe suudube am bimaana madina fo ko min buri wasibe jonno ngara ko momi da bana ko min buri wasibe de mi jonno on ombo ko min buri wasibe de be maki fa bahika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nilaru alayhi salatu wassalam bi jali hatta badat anyabuhu hade do nyije mabbe de tawata ko nyije yani wonde sera idiji hakunde de den do wonde sera den do de fein gayas no anda wonde jalande mabbe den ko burno heewude ko ko ibtisaman ko mosu edine don si mosi edo yalde de wonde non be jalay no haa akirde de yalde non no arayno ahyana lakin ko buri heewde kon e jelande mabbe den ko mosugol summa yasulu qala bima ki afhimhu ahlak awade ya hayya mina ben gure man wanno ko buri waside e der madina to odo hadith ko hadith mutawata ko tindino kaffara eni nyaawore on neddo mutawata ko neddo rendudo e sonnaajo e nyalor masuma tawakadi himu andi tawakadi o falja tawakadi o dola korka makko kanka bone ngal nyallal makko don no waddi mo yobugal ngal kadhalika no waddi mo wadugal kaffara kaffara o koy ore o do tartib mo nelaado alayhi salatu wassalam be jaldi aranun dum ko itqu raqaba korindi ngol dale si tawi o ala dum don ko siyamu shahrayni mutatabi'ain ko horu golle bididi jokkole si tawi o wawata dum don hande kari ko it'amu 60 miskina ay ko tartib na subago la ala sabil al ikhtiyar ko ala sabil tartib si tawi o wawata dum la waran la so wawata dum la waran yono si tawi dido fu o wawata di wala ma be dum to ni eski haray hande kari kafara on iwi e makko fiw wala o owe haray kafara on woni e hore makko do nyande o hebo o yobay wobbe ko garmo ko be maaki wonde haray kafaro iwa le hore makko fewde be maaki haray ko o nyawle nyande o heboy fere nden wo o yoboye to hebal non fere nden wonan gi fewi taki yoma wobbe ko garmo ko be maaki o e be maaki si tawi hawli wona eno nyamande hore makko ne laado alayhi salatu wassalam be maaka neno to sahabaaje be maaka eno awa nyande heboy da o andu dum noy dande manan ayoboye kono kambe ne laado alayhi salatu wassalam e ma kanali mo nyande heboy dawo ko yaayo dun non wona so shay'in kambe karmo ko be luuto ndir kadi ka hedde hadith parce que do ko yewta zahir hadith on ko fi gor ko woni yewte est ce que nyaawore den no dowti kadi sonnaajo hinde tawti sonnaajo kan ko kadi hore makko stay no tawti mo wobbe go inni a tawtaama kono ko buri sellude kon si tawi koye subande makko kanko sonnaajo on no tawti se haray ko haldi fotti mabɓe ɓe ɗiɗon no si tawi gorko on o dolaama sonnaajo on o yejjita o falja koye hoore subande makko yiɗi makko e weltare makko warri kanko kadi no fawi mo kaffara o wono fawori noon gorko o wan noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki innama nisa'u shaqa'iqu rijal ɓe mana sonnaaɓe ɓen ko ɓe nene goto baaba goto worɓe ɓen ko waɗɗi worɓe ɓen ko fop no waɗɗi sonnaaɓe ɓen wa alal aks ko waɗɗi sonnaaɓe ɓen fof no waɗɗi worɓe ɓen siwanaka sharia ittintini ɗo waɗi istisna wi haray no tawti mo kanko woɓɓe ko en non sonnaajo on ɓelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantaki fi makko ɗo ɓe wi wonde lalala naafi ɓe jantaki fi makko holli wonde ñaawore nden ɗowtama par ce que gorko on woni ko ari wulliti alhaali donc ɓe maaki wonde ñaawore ñaawoje buyno ara ko qur'an walla ka sunna taa ko fi gorko on sa ndaari bamir o gataa ko worɓe ɓen fewti kono ɗum hollaali wonde ma o ko worɓe ɓen tum woni ko faanda ɗon bal sonnaaɓe ɓen e hoore muɗum no no naatori nder ɗo idan kañum hadith on hadith mo tawata ko jantotoɗo ñaawore on renduɗo e sonnaajo muɗum e ñalor masuma e ko honɗu woni ko waɗɗimo e ko holno woniri tartib kañum kaffara o aray en ndaara darde ɗo inchallahu taala hada wabillahi ltawfiq wama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu wama kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min ashaitani wallahu wa rasuluhu min mubarak اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه من كل ذنب وخطيئه وزلل انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chaine telegram muntada salafi yo allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.